не забувай, я за тобою скрізь вітаю, не забувай, ти не почуєш, ти не почуєш, ти не почуєш. Hola, qué bonito! Як від луня втрачена любов, не втечеш і не впіймаєш. Як від луня тане для обох, і за нами скрізь літає. Не забувай, не помічаєш і не знаєш, не забувай.